हरे कृष्णा। जगह कम है, समय कम है, ये सब असुविधा के बीच में हमें प्रयास करना चाहिए हरि कथा बोलना। जब तक हरि कथा चलेगी तब तक आप सब जरूर फोटो नहीं खींचेंगे बाद में कर सकते। और आपका मोबाइल, सबके पास मोबाइल है नहीं, तो निकाल दो, सब आपका मोबाइल निकाल दे, नहीं करते कोई, निकाल दे और बंद करो जिससे फोन नहीं आएगा, सब नहीं करते। क्या हम क्या करेंगे, आप सब अपना अपना मोबाइल बंद कर दिए। प्रभु जी आप पता को थोड़ा क्लोज करो दोनों तरफ, सबका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ किया। हरे कृष्णा। तो अच्छा है कि आप सभी भक्तों इतना ज्यादा उत्साही है कि कठिनाई में भी ऐसे थोड़ा कष्ट में आया है हरि कथा सुनने के लिए। श्रील भक्ति एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एको बंद कर, तो एक भक्त वो सत्संग से बाहर जा रहे थे और क्या हुआ, अब श्री भक्ति संत सरस्वती ठाकुर एक जगह में थे और कुछ दिन में ऐसे हरि कथा परिवेशन के उनकी हरि कथा कम से कम दो तीन घंटा दीर्घ हुई, कभी कभी पांच घंटा छह घंटा। तो एक भक्त किसी दिन इनके पास हरि कथा श्रवण करने के लिए आए थे और एक दिन इनको बताया कि मुझे जाना है, और भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा क्योंकि मुझे वापस जाना है, ऑफिस में काम है, ये सब करना। और भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जो भी होगा हरि कथा मत छोड़ो, श्रवण करना मत छोड़ो, अगर आपका एक ही पुत्र मृत्युमुखी है तो फिर भी यहाँ रहो हरि कथा सुनो, आपका पुत्र मार जाओ ठीक है लेकिन हरि कथा सुनने चाहिए। ऐसे था चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी, श्रीवासंगन में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पहले उनका नाम निमाय पंडित था और गया से वापस आने के बाद निमाय पंडित नवरी धाम में संकीर्तन यज्ञ शुरुआत किया श्रीवा संगम में, श्री चैतन्य महाप्रभु के चार प्रसिद्ध भक्त है, श्री कृष्ण चैतन्य और साथ में प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास। तो श्रीवास अंगन में अर्थात श्रीवास प्रभु के घर का अंगन में प्रत्येक दिन रात को चैतन्य महाप्रभु तो पूरा रात संकीर्तन यज्ञ किए थे इनके भक्तों के साथ। बाहर के लोग आना नहीं देता, खाली चैतन्य महाप्रभु के खुद के पार्षदों तो समय नियम था कि स्त्री लोग सामने नहीं आते, जैसे अभी यही हाल है। ऐसे फोटो इंटरनेट पर मत डालो तो मुझको बहुत निंदा करेंगे लोग कि मैं सन्यासी तो इतने निकट इतने सारे स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों अंतपो में रहते थे और वे पुरुष भक्तों के साथ कीर्तन नहीं किए थे। पुरुषों सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बहुत प्रेम से प्रत्येक दिन रात को कीर्तन नर्तन प्रेम संकीर्तन ऐसे किए थे। तो एक बार एक रात को तो अंतपुर से अर्थात अंदर जिसमें सब स्त्रियां रहती थी वहां से कुछ आवाज आया था रोदन जैसे। तो श्रीवास अंदर गए थे देखना क्या हुआ। क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र मार गया अचानक और इसलिए सब स्त्री लोग तो बहुत रोती थी, वो स्वाभाविक है नहीं। लेकिन श्रीवास स्त्रियों को बताए चुप चुप करो, किसी आवाज मत करो, निमाय पंडित हमारे बीच, निमाय नित्यानंद अद्वैत गदाधा वो सब प्रेम संकीर्तन करते, उनका कीर्तन सुख को डिस्टर्ब मत करो। अगर चैतन्य महाप्रभु अगर निमाय आपका रोदन की ध्वनि सुनेंगे तो कीर्तन बंद करेंगे तो वो मेरा दुख होगा। मेरा दुख नहीं है कि वो पुत्र तो मर गए, वो स्वाभाविक है। लोग इस जगत में आते है जन्म लेते है और जाते से ही ध्रुवंग मृत्यु ध्रुवंग मृत्यु ध्रुवंग मृत्यु ध्रुवंग जन्म मृत्यु जो जन्म लेते है तो मर जाते है, जो ऑलरेडी मर गए है तो पुनः जन्म होते है। ध्रुवंग ध्रुवंग जन्म मृत्यु वो स्वाभाविक है। तो एक पुत्र आया था और अभी भगवान की इच्छा से गए हैं, लेकिन भगवान स्वयं मेरे घर में, वो मेरा परम भाग्य है। इस अवस्था में कैसे दुर्भाग्य हो जाए, वो सब स्त्रियों दुखी है। दुख का कारण क्या है यदि भगवान स्वयं हमारे घर प्रेम कीर्तन करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि तुम लोग चुप करो, किसी आवाज मत करो, सुनो किसी आवाज मत करो, और यदि तुम लोग चुप नहीं हो मैं अभी अभी गंगा मई और निकट जो श्रीवास के घर के सामने गंगा मई जा रही थी तो मैं गंगा में प्रवेश करके आत्महत्या करूंगा। तो मैं यहाँ ऐसे मत बोल सकता हूँ क्योंकि पूरा यूएई में एक भी नदी नहीं है, क्रीक क्रीक है लेकिन नदी तो नहीं है। अरबी भाषा में वो नदी के लिए किसी शब्द है शायद नहीं, वारी वाड़ी वाड़ी वाड़ी तो पूरे यूएई में नहीं है, नाला है शायद। नाला कोई वाड़ी तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों कीर्तन और श्रवण को कितना महत्व देते हैं। भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम्हारा पुत्र अगर मारा जाएगा तो ठीक है, मारा दो, श्रवण करो, हरि भक्ति श्रवण करो। श्रीवास ठाकुर का एक ही पुत्र मार गए और श्रीवास ठाकुर उससे कुछ भी विचलित नहीं थे, विचलित थे। कैसे विचलित हुए कि स्त्रियों तो इतने ज्यादा रुचि है कि उससे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में उपद्रव आएगा। तो हरि कीर्तन हरि कथा श्रवण इतने सा महत्व देना है क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैं एक श्लोक कहूंगा जिसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ मेरा अंतिम श्वास तक मैं प्रचार करूंगा। इन्होंने कहा कि बचपन से इस श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर से सुन लिया था और जब मैं बालक था तो उस समय वो इसको जैसा बंद कर तो भक्ति भवन में वो ऐसा फ्रेमिंग किया था वो श्लोक और प्रत्येक दिवस में देखा था इस श्लोक और इसका अर्थ में विचार किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना? कौन से श्लोक था किसी कोई जानते? भक्ति सिद्धांत वैभव कोई पढ़ा है? ये कहानी सुना? कौन से श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मेरा अंतिम श्वास तक इसका अर्थ में प्रचार करूंगा? बचपन से इस श्लोक का अर्थ में भक्ति विनोद ठाकुर से सुना है और प्रतिदिन में देखा था वो फ्रेम में था। कोई जानते? ये गीता का श्लोक नहीं है, श्रीमद् भागवत का श्लोक जो भगवान कृष्ण ने कहा वो उद्धव को बताए, उद्धव गीता में है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्याम अर्थदम अनित्यम अपि हध्यर तूर्णम यथेत न पथेद अनुमृत याव निश्रयासाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। इसका अर्थ है कि अभी हम मनुष्य शरीर धारण करते इस अवसर बहुत बहुत दुर्लभ है, किसी भाग्य से अभी हम इस मानव शरीर धारण करते, लेकिन वो तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। विशेषकर इस कलयुग में जीवनायु बहुत कम होते, तो हम सब मृत्युमुखी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर आपका एक ही पुत्र मृत्युमुखी हो फिर भी हरि कथा श्रवण करना छोड़ना नहीं, तो हम सब मृत्युमुखी है। कुछ दिन में हम जाते ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, जैसे जन्म जो जन्म लिया है उनका मृत्यु होगा, जो मृत्यु प्राप्त हुआ है तो उनका जन्म आवश्यकता है। तो आवश्यकता है कि सबका मृत्यु होगा, तो इस बार मृत्यु होने के पहले हमें ऐसी साधना करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम प्रस्ताव करते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजों है हमारा भोगने के लिए, तो विचार करो कि हर एक जीव जाति में 84 लाख जीव जाति है और सबों में हम अवसर मिलते इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, लेकिन केवल मनुष्य जीवन में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से हम मुक्त हो सकते। तो कैसे हम मुक्त हो सकेंगे? परम उपाय है कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना, और कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना इतना बढ़िया है कि उससे मुक्ति प्राप्त करना आनुषंगिक फल, वो तो सबसे बड़ी बात नहीं है। कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना के मुख्य फल है प्रेम, प्रेम उपजाए। हरे कृष्ण महामंत्र ऐ तो स्वभाव, जे जापे तारे कृष्ण उपजाए भाव। किसने कहा ये? चैतन्य चरितामृत का वचन है। किसने कहा? कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ते? कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ते? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और किसको बताए? चैतन्य महाप्रभु बताए प्रकाशानंद सरस्वती को, और वास्तव में वे ये इनके गुरु की कथा है। ईश्वर चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बताए कि मेरे गुरु मुझको ये उपदेश दिया है। उपदेश क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र ऐ तो स्वभाव, स्पष्ट है। यदि आपको हिंदी आते है तो इस सरल बांग्ला भी समझ सकते है। जय जापे, जो जपते हैं इस हरे कृष्ण मंत्र, तारे कृष्ण है उपजाय भाव। और जो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं उनका उनमें भाव आते है कृष्ण के ऊपर, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। श्रवण कीर्तन दोनों होना चाहिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षम असत पचालचारी, कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो ना भारी। ये भी बंगाली में उपदेश है एक कीर्तन से, और ये बंगला तो थोड़ा असाधारण है, बंगला उपभाषा में है। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, वो स्पष्ट है। असत पचाल अचारी, पचाल मतलब गपशप, जैसे बच्चे ऐसे आवाज निकालते हैं आहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बड़े होने के बाद हमें बच्चे जैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैं दुखी हूँ वो हो, ऐसे क्या हुआ वो हुआ क्या होगा, इस चीज का भाव क्या है, और कैसे हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे, कैसे मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में। ये वो सब लोग तो बड़े होने के बाद भी तो बच्चे जैसे रहते हैं। बच्चे का कोई उच्च चिंतन नहीं है। बच्चे क्या चाहते हैं? आज खाना पीना सोना, बच्चे का जीवन में और कुछ नहीं है। थोड़ा बड़ा होने के बाद हम खाना पीना सोना फेसबुक व्हाट्सएप तो हम विनती है इसको बंद करने, क्योंकि मुझे गला लगता है। और क्या है आप मुझको बताएं, मुझे ये सब मैं शामिल नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप पर नहीं हूँ, और क्या है ट्विटर निटर इंस्टाग्राम, वो क्या है इंस्टाग्राम? You post pictures there, you see, they know all about it. So, aap sab बहुत मॉडर्न है नहीं अप टू डेट. आई डोंट हैव अकाउंट. यू डोंट हैव एन अकाउंट. यू ओनली हैव अ नेम. यू आर ओनली हाफ स्टूपिड. नो वी डोंट वांट. हम नहीं चाहते. आई से अप टू डेट होना. जो फेसबुक पर है उनके हाउ मेनी एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है फेसबुक फ्रेंड्स. 120-125. लेकिन कोई सच फ्रेंड नहीं है. नो रियल फ्रेंड्स. तो हमारा जीवन वैसे है. हम फेसबुक पर हैंग आउट नहीं करते. हम एक्चुअल फ्रेंड्स के साथ रहते. और हम क्या करते कैसे हम एक्चुअल फ्रेंड मिल सकते. श्रवण कीर्तन. हम साथ साथ कृष्ण भक्ति करते कीर्तन कृष्ण कथा कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति प्रचार. तो कैसे एक्चुअल फ्रेंड बना सकते. तो कृष्ण भक्ति में दोस्ती होती. वो दोस्ती नो एक्चुअली दोस्ती इज नॉट. दोस्ती का मतलब वो हल्का हल्का संबंध इसने. दोस्ती का मतलब उसमें कोई सार नहीं है. रियल फ्रेंडशिप वास्तविक मित्रता है. एक्चुअली संस्कृत में अलग अलग शब्द है. एक है वो दोस्त तो संस्कृत शब्द नहीं है. शब्द एक है बंधु मित्र और सुहृत. बंधु का मतलब ऐसे कैसे चलते चलता हूं ऐसे बंधु. वो संबंध तो ऐसे है. कैसे चलते चलता हूं ऐसे. और लोग दूसरे से पूछते और रास्ते में जब एक आदमी एक तरफ से आता है दूसरे आदमी और दोनों बंधु तो कैसे चलते हो. जवाब सुनने के लिए तो इंतजार नहीं करते. कैसे हो दोनों चलेगा चलता. बंधु का मतलब ठीक है तुम हो मैं हूं तुम वैसे रहो मैं वैसे हूं. मित्र का मतलब जो दूसरों के लिए एक्चुअली खेल रखते हैं. तो ऐसा कहावत है इंग्लिश में लगता है हिंदी में और सभी भाषा में हो कि हम मालूम सकते हैं हमारा वास्तविक मित्र कौन है जब हम कष्ट में हो. फेयर वेदर फ्रेंड. इन इंग्लिश दे से फेयर वेदर फ्रेंड. जब तक सब कुछ ठीक है कोई कस दिक्कत नहीं है तो ठीक है हमारे बहुत फ्रेंड है. और जब हमें फ्रेंड से मदद लेना चाहिए तो हम देखेंगे कौन वास्तव में हमारा फ्रेंड है. अगर आप अचानक करो धीरम मिलेंगे तो आप साथ साथ और ज्यादा फ्रेंड्स भी मिलेंगे. लेकिन उस प्रकार फ्रेंड किस प्रकार है आपसे पैसा निकालने का फ्रेंड वो तो फ्रेंड नहीं है. और सब पैसा खत्म होने के बाद वो सब दोस्ती भी खत्म हो जाएगा. तो वो दोस्ती तो दोस्ती नहीं. तो मित्र और सुहृत इस शब्द भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानम. मैं सब जीव के सुहृत का मतलब वो संबंध जो हृदय से हृदय. भगवान कृष्ण हमारा इतना बड़ा दोस्त कि हमारा हृदय में रहते हैं. और हमेशा भगवान कृष्ण प्रयास करते हैं हमको सदुपदेश देना जिससे हमारा सांसारिक जीवन सुधार हो जाएगा. जिससे हम इनके पास जा सकते जिससे हमारा परम कल्याण होगा. तो तो भगवान कृष्ण हमारा परम सुहृद है और हम भी दूसरों के सुहृद हो सकते यदि हम प्रयास करते दूसरों को कृष्ण भक्ति देना। वो सब संबंध जो होते है कृष्ण भक्ति के अलावा वो सब भौतिक है, क्षणिक है, हल्का है। उस संबंध जिसका आधार है कृष्ण भक्ति, कैसे हम दोनों एक साथ कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण सेवा करेंगे, कैसे हम श्रील प्रभुपाद का प्रचार अभियान उसमें हम एक साथ सेवा करेंगे, कैसे हम दूसरों को कृष्ण भक्ति में लेंगे, तो वो ऐसे फ्रेंडशिप होते और फेसबुक से वो सब कुछ जो होते उसमें कोई खास मतलब नहीं है। तो श्रवण कीर्तन करो, एक साथ श्रवण कीर्तन करो। असुविधा जैसे छोटे सा जगह में हरी कथा सुनना उसको सहन प्रयास, जैसे आप सब सहन कहते हैं वो आप सब के गुण है कि आप थोड़ा सा कष्ट सहन करते हैं हरी कथा सुनने के लिए। कृष्ण भक्ति में, केवल कृष्ण भक्ति में नहीं, इस संसार में हमें बहुत बहुत बहुत प्रकार की कठिनाई सामना पड़ेगा, ऐसे होते नहीं, बच्चों तो नहीं जानते नहीं, एक्चुअली अभी हमारा ऐसे थोड़ा डिस्कशन था ना कि आज का वो बच्चे भी बहुत प्रकार के कष्ट का सामना होते है। पूर्व काल में तो बच्चे तो रक्षित जैसे थे, अभी वो सब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और बहुत कष्ट होते हैं। युव काल में भी डिप्रेशन होते है, स्ट्रेस, तनाव। तो इस भौतिक संसार में कष्ट होते है और यदि और थोड़ा कष्ट लेना है जिससे हम अच्छी तरह कृष्ण भक्ति, श्रवण कीर्तन, सेवन, साधु संग इत्यादि करते हैं, उससे हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि तुम्हार सेवाई दुख हो जो परम सुख। वो कष्ट जो होते है कृष्ण भक्ति में वो परम सुख का कारण है, और इस भौतिक संसार में और सब कुछ जो सुख का नाम है चलते है वो तो कुछ नहीं है। यदि हम थोड़ा सा या बहुत सा कष्ट ले सकते है कृष्ण भक्ति में वो हमारा परम सुख का कारण है। तो हमें अलग अलग कष्टों को सामना करना पड़ेगा। तो उसी हाल में हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए कैसे श्रील प्रभुपाद इतना ज्यादा कष्ट ग्रहण किया है हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। आज कितने साल, उन 60 साल के पहले श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किया है। किस लिए श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किया है, जिससे हम सब कृष्ण भक्ति मिल सकते। और अभी श्रील प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण करना और इस्कॉन स्थापन करना और पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना का फल हम देखते हैं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित है कृष्ण भक्ति के बारे में श्रवण करने के लिए। ये केवल एक नमूना है और पूरे दुनिया में बहुत से लोग इस प्रकार सत्संग बहुत होते, सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो आप सब धन्य है कि आप सबों की बड़ी रुचि है कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण कथा सुनना, और इसलिए इस छोटा सा जायगा में आप सब आए कृष्ण भक्ति सुनने के लिए। तो ऐसे करो, आपका पूरा जीवन में श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, हमेशा कृष्ण भक्ति कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कीर्तन सुनना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी आप लाभान्वित हो सकते, उसमें से आप कीर्तन प्रवचन मिल सकते, और हाथ से आप काम करते हैं और कानों से आप हरि कीर्तन हरि कथा सुन सकते। आप सब ऐसे ही करते हैं, माता जी आप रसोई करते हैं नहीं, तो उस समय कीर्तन और प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसे आप जीवन व्यतीत करो और आपका जीवन धन्य होगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अगर किसी का प्रश्न हो आप ही पूछिए, मुझे मालूम नहीं कैसे वो जो उसी कमरे में पूछेंगे। तो किसी का प्रश्न अगर हो अभी पूछिए। एक घंटे का काल में, लगभग एक घंटे में कुछ बोला था, और अगर आप और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे पास हिंदी इंग्लिश बांग्ला तीन भाषाओं में वो सीडी है मेरे लेक्चर, इंग्लिश हिंदी और बंगाली में। और श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार मैंने कही भक्ति संबंधित पुस्तकें लिखी, सो मैं केवल एक घंटे के लिए यहाँ हूँ, लेकिन जो मैं श्रील प्रभुपाद से मिला था लेक्चर के रूप में, बुक के रूप में आप मिल सकते हैं। प्रश्न किसी का? नो, हरे कृष्ण।